nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Noc za oknem, już 19, program trzeci, Michał Nogaś i Anna Zaleśna-Sewera, która przedstawi najważniejsze wiadomości. Budda i cztery inne osoby trafią do aresztu. Jest decyzja sądu w Szczecinie. Szef NATO zapowiada dyskusję w sojuszu o planie zwycięstwa Ukrainy. Mgły będą utrudniać jazdę nocą. Trzeba się ich spodziewać głównie na południu. Sąd w Szczecinie zdecydował o areszcie dla Kamila L., pseudonim Budda. Podobne decyzje podjął w sprawie pozostałych czterech podejrzanych. Prokuratura postawiła im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatku VAT i organizowania nielegalnych gier hazardowych. Chodzi o loterie w internecie. Adwokat Kamila L., Mateusz Mickiewicz, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient złożył w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które w ocenie prawnika wskazują na jego niewinność. Bezpieczeństwo energetyczne będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, zapowiedział premier Donald Tusk w Sopocie na Europejskim Forum Nowych Idei. Szef rządu przypomniał, że Polska od lat upominała się o niezależność energetyczną Europy. Dzisiaj głos Polski, wtedy kiedy zabieramy głos w sprawie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jest słuchany z najwyższą uwagą. W ogóle bez porównania, jak trudno wtedy było przebić się przez tę barierę niezrozumienia, naiwności, lekceważenia, braku wyobraźni. Dzisiaj już nikt nie kwestionuje tego, że to głos z Polski, z Warszawy, był tym głosem rozsądku i pewnej strategicznej wyobraźni. Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie to jedna z największych konferencji biznesowych w regionie. Jest za wcześnie na poparcie w całości planu zwycięstwa Wołodymyra Zełenskiego, mówi sekretarz generalny NATO. Prezydent Ukrainy przedstawił założenia planu w parlamencie w Kijowie. Składa się z 5 punktów i 3 tajnych załączników. Jednym z priorytetów jest szybkie zaproszenie Ukrainy do NATO. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte podkreśla, że są zapisy, które wymagają wyjaśnień i doprecyzowania. Jest wiele punktów, które będziemy musieli naprawdę zgłębić, aby zrozumieć, co się za nimi kryje. Porozmawiamy o tym za zamkniętymi drzwiami z sojusznikami. Nie będę więc komentował każdego elementu planu. Jest to oczywiście silny sygnał, ale nie oznacza, że mogę powiedzieć, że popieram plan w całości. Ponieważ jest wiele kwestii, które musimy lepiej zrozumieć, aby zobaczyć, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. Ukraina do tej pory nie usłyszała zaproszenia do sojuszu, bo nie ma na to zgody państw członkowskich. Jest natomiast zapewnienie, że droga Ukrainy do NATO to proces nieodwracalny. Synoptycy ostrzegają przed nocnymi mgłami na południu. Najgęstsze wystąpią w obszarach podgórskich Karpat. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii, ostrzeżenia przed mgłami zaczną obowiązywać późnym wieczorem. Dotyczy to powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego. W dolinach górskich tych powiatów może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do około 100 metrów. Mgły zanikną jutro rano. Wisła wzbogaci się o nową atrakcję turystyczną. Na szczycie góry Skulnity w centrum miasta trwa budowa wieży widokowej ze ścieżką w koronach drzew. To pierwsza tego typu budowla w województwie śląskim. Wzbogaci naszą ofertę turystyczną, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Spacer w koronach drzew, rzecz, która była zapowiadana już 3 lata temu. Ukończyły się prace projektowe. W tym roku już spektakularne prace budowlane i w zasadzie też wiosna przyszłego roku powinna być ta atrakcja gotowa w centrum miasta na wyciągu narciarskim. No i każdy miesiąc to nowa odsłona różnego rodzaju atrakcji, różnego rodzaju rzeczy, które powstają tam w tym miejscu. No to nic, tylko się cieszyć. Wysokość wieży to 35 metrów, długość ścieżek to prawie 1000 metrów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc dość ciepła przed nami. W zachodniej części Polski 8 stopni, w centrum 3, a na zachodzie minus 1. Czwartek będzie słoneczny i ciepły. 11 stopni na wschodzie, 13 w centrum i aż 17 na zachodzie kraju. Autopromocja. Pablo Pavo czyta nową książkę. Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Sołtys i napisałem książkę pod tytułem Sierpień. To jest książka o wielu oczywiście różnych rzeczach, ale występuje tam dużo gołębi, sporo świętych, dużo starszych kobiet i trochę młodzieńców. Czytam tę książkę dla Państwa o 11.45 od poniedziałku do czwartku w Trójce. Serdecznie zapraszam. Muzyka Łukasz Borowiecki i

XCX, ten charakterystyczny zielony kolor, ten prosty, taki rzucający się w oczy w sposób kwadratowy, w takim topornym rozumieniu font, i wszyscy byli Brad i wszyscy mieli Brad Summer i po prostu każdy najmniejszy ruch, każdy najmniejszy gest Brad. No dosyć osoby, które chciały się załapać na te fale, tych, którzy mają dosyć, wspominały o tym, jaka będzie jesień, w przeciwieństwie do tego, jakie jest lato. Gdzieś tam jeszcze pociągając za te sznurki popularności związane z tą płytą i szczerze mówiąc, pewnie tak jak większość słuchaczy, ale także osób uważających się jednak za fanów i fanki Charlie XCX, bo ja do tego grona myślę, że należę i to wcale nie od płyty Brat, ale zdecydowanie od jej wcześniejszych wydawnictw, tak mniej więcej od jej trzeciej studyjnej płyty, bo od pierwszych też nie. Z tą Charlie chcieliśmy zrobić sobie trochę przerwę, ale gdzieś tam w ukryciu i we własnych czterech kątach jednak wracać do płyty Brat, a potem Charlie ogłosiła te playlistę, tracklistę, która znalazła się ostatecznie na płycie, o której wspominamy teraz. No i okazało się, że jednak może wejść na bardzo ekscytujące tony, a jednocześnie związane z bardzo dużą przyjemnością słuchania, bo to, czym chciałabym tę płytę podsumować jednym zdaniem po tej dosyć długiej wypowiedzi, to jest po prostu niesamowicie przyjemne obcowanie z muzyką. Tak po prostu. Scared to skoro gramy płytę składającą się ze strzępków jej pierwotnej wersji, bo akurat w tym przypadku powiedzenie oryginalnej nie byłoby do końca na miejscu, czyli z płyty Brat, a do tego z twórczości różnych artystów i artystek, których Charlie XCX zaprosiła do tego projektu, no to ja w dzisiejszej rotacji bez większego skrępowania wybrałam te dwa utwory, które należą do mojej ścisłej czołówki, czyli Everything is Romantic z Caroline Polaczek, grana wcześniej, i przed chwilą I Think About It All the Time, tutaj gościnnie Bon Iver. Wspomniałam o tej przyjemności ze słuchania, bo z mojej perspektywy na płycie Brat and It's Completely Different, but also still Brat, dominuje jednak zabawa, przyjemność i pop, bo to właśnie z popem Charlie XCX od samego początku bardzo mocno się utożsamia wokół jej kreacji artystycznej, natomiast wiemy już dzisiaj o tym też, że jej korzenie muzyczne i to, co robi jako ona, nie tylko ta artystka Charlie XCX, ale także jako osoba prywatna, no to jest bardzo duży związek ze sceną klubową i w ogóle z tym, co rozgrzewa w tym momencie muzykę popularną. I to bez wątpienia na tej płycie z remiksami słychać. Być może nie jestem odosobniona też w takim poczuciu, że ta wersja, czyli ta wersja Completely Different, but also still Brat, to jest ta główna wersja tej płyty, a Brat to była taka zapowiedź, trochę demówka, trochę zarys. Może to wrażenie wynika też z tego, że Charlie XCX na tej płycie bardzo mocno inspiruje się brzmieniem elektro z 2010 mniej więcej roku i właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z tą erą MySpace'ową, z takim pierwszym wychodzeniem do internetu z własnymi domowymi produkcjami, więc one w naturalny sposób były po prostu trochę prostsze pod względem produkcyjnym niż to, co wychodzi z największych studiów nagraniowych. No można by o tej płycie rozmawiać pewnie dużo, dużo dłużej niż tylko jedna rotacja jest w stanie zmieścić słów, ale jutro też jest rotacja, więc tam kolejna osoba prowadząca doda coś od siebie, a i może ja to dzisiaj zrobię i już koniec takiego rekordowego przegadywania jednego wejścia radiowego. Przechodzimy teraz do utworu Georgie Smith. You're the greatest gift I found. My time with you is everything. All you do is make me proud. You got a lot to unfold, but you never give in. And surely this is love. What was it? I promise to make sure you'll never fall far from your grace. I hope that you know you are never too far. Killed you from all of these lows in my life. But just look how far you've gone. Oh no, these little wings will do more than just carry you home. Oh no, surely this is love. Oh, this I promise and they say you'll never fall far. Stop in on yourself and your identity and take your time. I can tell you this, the roughest and the toughest, yeah, we've been through it. The struggles are not over, yeah, you're built for this. Just take your time. You got me, I'm still right. You're the realest stuff. You got me, I'm still right. Even in the wickedest times, yeah. Feel what you wanna feel right now. Georgia Smith podeszła do tematu odświeżania długogrającej jej płyty w bardziej tradycyjny sposób, to znaczy, że wydała wersję deluxe i na tej wersji znalazły się remiksy, takie pełnoprawne remiksy, czyli zaprosiła innych artystów, głównie producentów i zaproponowała im to, żeby w swoim własnym stylu zinterpretowali utwory z płyty Falling or Flying. To, co zagraliśmy w rotacji dzisiejszej, to Greatest Gifts w remiksie Groove Chronicles. 19.30 prawie jest na naszych zegarach. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i jak zwykle czekam na wiadomości od Państwa. Separation, need no conversation, nah, nah, nah. On everything, it's automatic, going 0 to 100, nah, nah. Right, and wishing the wheels would fall off. Time is ticking, it's ticking, you're too long. Right before I decide to go. Push to Start i Tyla to kolejna nowa propozycja, która pojawiła się w dzisiejszej rotacji i uwaga, uwaga, to także jest utwór, który przypomina nam o wydanej, długo grającej płycie, a konkretnie o debiucie Tyli, który ukazał się wiosną tego roku. Pamiętam, że mniej więcej 10 lat temu był taki trend w muzyce, który oczywiście najpierw delikatnie raczkował i robił ogromne wrażenie. Wtedy artyści wydawali płyty bez żadnej zapowiedzi. I zrobił tak jeden zespół, zrobiła tak kolejna artystka. No i wtedy oczywiście ten efekt marketingowy miał dużą siłę rażenia, a potem wszyscy zaczęli wydawać płyty bez zapowiedzi i oczywiście przestało to aż tak bardzo ekscytować słuchaczy do kolejnego trendu. I mam wrażenie, że dzisiaj też mamy do czynienia właśnie z takim zjawiskiem, jeśli chodzi o to reedycję, o te reedycje płyt, no ale nie starych płyt, ale właśnie płyt, wydanych w danym roku, rozbudowywanie ich o remiksy albo dokładanie dodatkowych utworów, dwóch czy trzech, które nie znalazły się na tej pierwotnej wersji. To pewnie bardzo pomaga w utrzymaniu się w takich bardziej sprzedażowo-komercyjnych obszarach, ale wierzę też, że przynosi jednak słuchaczom wartość w takim wydaniu, że po prostu możemy trafić na płyty, na które wcześniej trafić nam się nie udało, co też wcale nie jest taką rzeczą trudną, bo odnalezienie się dzisiaj w całym gąszczu nowości to jest no gimnastyka. Myślę taka średnio zaawansowana, przynajmniej, bo na pewno nie podstawowa. Płyta Tylee to jest bez wątpienia album, który trzeba przesłuchać, a można nawet z nim zostać trochę dłużej. I tak słuchając właśnie debiutu Tylee, czy wspominając o Charlie XCX, to mam takie poczucie, że w tym 2024 roku doszło do jakiegoś przeładowania energii w obszarze muzyki popularnej, bo swoje płyty wydały też topowe artystki, przede wszystkim popowe, ale jakoś o nich jest troszeczkę ciszej, a te, które wnoszą coś nowego, nową energię i też związane są jednak z jakąś niszą muzyczną, powodują, że no cała muzyka popularna właśnie brzmi inaczej i to właśnie ich brzmienie i ich powiew jest takim mocnym stemplem tego 2024 roku w muzyce popularnej. To teraz popłyniemy w rejony mniej popowe, trochę bardziej house'owe, Warm Nights. Thank you. Veggie i Warm Nights to jest kolejna propozycja, która pojawiła się w dzisiejszej rotacji. Nagranie pochodzące z najnowszej epki Veggiego, w większości utrzymanej właśnie w takim luźnym, house'owym klimacie, z wokalami tak ubarwiającymi te utwory, bo no taka jest, taki mamy klimat, o, jeśli chodzi o tego typu muzykę house'ową, że ma być przede wszystkim łatwo, lekko i przyjemnie, a tak jak powiedziałam na początku rotacji, to przyjemne obcowanie z muzyką jest dominującym wartością, dominującym aspektem dzisiejszej rotacji. Przypomnę jeszcze raz mój adres mailowy marta.malinowska@polskieradio.pl. Być może ktoś chciałby podzielić się wrażeniami co do prezentowanych dzisiaj utworów albo jakąkolwiek inną opinią, myślą i słowem, które mu siedzą w głowie, to zapraszam. Kini nary, do nary, kimi niwa, saga haru. Jen. sporo mówiłam w dzisiejszej rotacji o płytach, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku dni, to teraz coś, co zapowiada album, którego premiera będzie miała miejsce 25 października, czyli 8 dni zostało nam do usłyszenia w całości najnowszej płyty Nicola Cruz, Kinesia. Miso to jest zapowiedź, którą zaprezentowaliśmy w dzisiejszej rotacji. Gościnnie na wokalu Machina, a sam Nicola Cruz to człowiek łączący inspirację sceną południowoamerykańską z jego europejskim pochodzeniem. I to wszystko jest prezentowane naprawdę w bardzo autorski i bardzo wciągający sposób. To brzmienie Nicola Cruza to przede wszystkim no, muzyka elektroniczna, ale w taki sposób nienachalny, dokładająca też właśnie ten jego background, to zaplecze związane z Ameryką Południową. No i przede wszystkim po prostu bardzo dobrze pisane melodie. Odrobina field recordingu, sporo syntezatorów, to to, co charakteryzuje Nicola Cruz. Ja bardzo czekam na tę płytę Kinesia. Na pewno wrócimy do niej w rotacji, kiedy już ukaże się w całości. Teraz artystka, która wydała niedawno swój album, będzie przede wszystkim o słowie i o tym, jak można się tym słowem posługiwać. Molina, I'm Your House. Today I went for a walk down a new road where the trees are. Thank you. Duńska wokalistka i producentka Molina, I'm Your House, to nagranie pochodzące z długo grającej płyty When You Wake Up, wydanej 11 października, czyli w ostatni piątek. Być może komuś z Państwa został w pamięci singiel Organs Moliny Zemal-Bucz, grany zresztą w rotacji we wrześniu. To była zapowiedź, a teraz już mamy do czynienia z tym całym bardzo minimalistycznym, ale jednocześnie pięknym albumem When You Wake Up. To jeszcze dwie propozycje w dzisiejszej rotacji. Rick Farin i Elf Eater, Red Widow. Multidyscyplinarny artysta Rick Farin zaprosił do jego produkcji Red Widow gościnnie Elf Eater, którą mogliśmy usłyszeć wokalnie w tym nagraniu. Olga Szućko i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Pożegnamy się dzisiaj jeszcze jedną propozycją z naszej trójkowej płyty tygodnia. To będzie Charlie XCX, a obok niej Ariana Grande, Sympathy is a Knife. Dobranoc. It's a knife when you know they're waiting for you to choke. It's a knife when a journalist doesn't misquote. It's a knife when a friend is suddenly stepping on your throat. It's a knife when they say that you've been doing things you don't. It's a knife when your old friends hate your new friends. When somebody says, Charlie, I think you've totally changed. It's a knife when somebody says they like the old me and not the new me. And I'm like, who the fuck is she? It's a knife when you're finally on top. Can start to be the next step, cause they wanna see you fall to the bottom. It's a knife when you're finally on top. Can start to be the next step, cause they wanna see you fall, fall, fall. It's a knife when, it's a knife when, it's a knife when, it's a knife when, it's a knife when, it's a knife when, it's a knife when, it's a knife when. Must be fake. It's a knife when they dissect your body on the front page. It's a knife when they won't believe you. Why should you explain? Yeah. It's a knife when the mean fan hate the knife fan. When somebody says, sorry, I think you've totally changed. It's a knife when somebody says they like the old me and not the new me. And I'm like, who the fuck is she? Cause it's a knife when you're finally on top. Cause logically the next step is they wanna see you fall to the bottom. It's a knife when you're finally on top. Cause logically the next step is they wanna see you fall, fall, fall. It's a knife when, it's a knife when, it's a knife when, it's a knife when. Just a noise. All this expectation is a noise. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Postsowiet dla większości Polaków brzmi złowrogo, bo Rosja, bo wojna, bo bieda, stepy i zacofanie. Ale obszar byłego ZSRR to 1/6 lądowej powierzchni Ziemi, kilkanaście państw i przecięcie wpływów europejsko-rosyjsko-chińskich. A w październiku odbywają się tu 3 wybory i 1 referendum. O tym, jak wygląda obszar postsowiecki w 2024 roku, porozmawiamy w Klubie Trójki. Zaprasza Kuba Benedyczak. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Położysz ptaszki. Śpiewają w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie Józef Chełmoński. Do 26 stycznia możesz podpatrywać kuropatwy, bociany, sójki, żurawie, dropie, konie i zające. Dotknij ziemi, zgub się we mgle. Przywitaj wschód słońca na wystawie Józef Chełmoński. Poleca Polskie Radio. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm.